Piwo Harnaś w puszce 500 ml 2,29 za puszkę przy zakupie 12 paku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 marca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Propozycja rozszerzenia francuskiego parasola nuklearnego na pozostałe europejskie kraje spotkała się z pozytywnymi reakcjami na unijnym szczycie w Brukseli. Czesi zebrali pieniądze na śmigłowiec dla ukraińskiej armii, pomógł w tym Donald Trump. Padł zimowy rekord w Tatrach, w styczniu i w lutym po górach wędrowało prawie 600 tysięcy turystów. Wiele pozytywnych reakcji w Unii na propozycję rozszerzenia francuskiego parasola nuklearnego na pozostałe europejskie kraje. Wczoraj taką deklarację złożył prezydent Emmanuel Macron po historycznym apelu w tej sprawie przyszłego kolejnego kanclerza Niemiec Friedricha Merza w związku z obawami, że Stany Zjednoczone wycofają się z ochrony Europy. Słowa prezydenta Francji komentowali przywódcy unijnych krajów, którzy biorą udział w nadzwyczajnym szczycie w Brukseli poświęconym dozbrajaniu. Propozycja, choć nie nowa, to godna rozważenia, mówił premier Donald Tusk. Wszystko musimy dobrze skoordynować i możliwości obronne każdego państwa europejskiego powinny stać się elementem całości. Europa jako całość naprawdę jest w stanie wygrać każdą konfrontację z Rosją. Jednoznacznie pozytywnie o francuskiej propozycji mówił prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Nuclear umbrella. Parasol nuklearny mógłby służyć jako naprawdę bardzo poważny środek odstraszający Rosję, a premier Danii Mette Frederiksen mówiła tak. Wszystkie dobre pomysły, które zostaną położone na stole, muszą zostać przedyskutowane. Reakcje pozytywne, ale też miejscami ostrożne, bo wciąż unijni przywódcy liczą na to, że Stany Zjednoczone pozostaną wiarygodnym sojusznikiem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Płonie składowisko odpadów we wsi Przysieka Polska w powiecie kościańskim w województwie wielkopolskim, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy otrzymali alert z zaleceniem zachowania ostrożności i unikania obszaru w promieniu 500 metrów od pożaru. Podczas modlitwy różańcowej w intencji papieża na placu świętego Piotra odtworzone zostały podziękowania Franciszka skierowane do wiernych. Zostały nagrane w klinice Gemelli. Dziś modlitwę prowadził hiszpański kardynał Ángel Fernández Artime, pracujący w Kurii Rzymskiej. Nabożeństwo, w którym udział wzięło kilka tysięcy osób, w tym wielu kardynałów, rozpoczęto od papieskich podziękowań. Dziękuję Wam z całego serca za modlitwy o moje zdrowie. Towarzyszę Wam z kliniki. Niech Bóg Was błogosławi i Matka Boża ma Was w swojej opiece. Dziękuję. W wieczornym biuletynie lekarskim poinformowano, że stan Franciszka jest stabilny. Papież nie miał dziś żadnych problemów z oddychaniem. Poddany został terapii oddechowej i ruchowej. Układ krążenia pracuje normalnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Czesi zebrali pieniądze na śmigłowiec dla ukraińskiej armii, ogłosili to oficjalnie organizatorzy zbiórki. Do zebrania pełnej kwoty przyczyniło się według nich zachowanie Donalda Trumpa. Śmigłowiec Black Hawk ma trafić na Ukrainę w najbliższych miesiącach. Otrzymał imię Czestmir, czyli ten, który czci pokój. Od listopada 2023 roku na zakup śmigłowca zebrano prawie 73 miliony koron, czyli około 12 milionów złotych. Akcję udało się zakończyć dzięki fali wsparcia wywołanej zachowaniem amerykańskiego prezydenta podczas ostatniej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, powiedział Martin Ondraczek z inicjatywy Prezent dla Putina. Doceniam to, że ludzie wyrażają swoje zirytowanie zachowaniem Rosji i Donalda Trumpa, sięgając po kartę kredytową i przesyłając pieniądze Ukrainie. Zrzutkę na śmigłowiec, który będzie służył ukraińskiemu wywiadowi wojskowemu, wsparło ponad 20 tysięcy osób. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Takich tłumów zimą dawno w Tatrach nie było. W styczniu i w lutym po górach wędrowało prawie 600 tysięcy turystów. To były rekordowe ferie zimowe, przyznaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ta słaba zima, mała pokrywa śnieżna i mnóstwo dni słonecznych sprawiły, że jednak ludzie wybrali się na wycieczki w góry, byli na Kościeliska, Morskie Oko, no i oczywiście wyjeżdżali kolejką na Kasprowy, no jako to miejsce łatwo dostępne, często tam ludzie właśnie się wybierają, piękne widoki, ładna pogoda na pewno zachęcają. W hotelach, pensjonatach i kwaterach prywatnych zajętych było średnio 70% miejsc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od Ligi Konferencji Europy i mocnego wejścia w Puchary Mistrza Polski. Jagiellonia Białystok pokonała przed własną publicznością Cercle Bruche. Mecz przy Słonecznej w stolicy Podlasia oglądał Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, to był prawdziwy koncert w wykonaniu piłkarzy Jagiellonii i Białystok. Do przerwy 0-0, bardzo badawcze podejście do tego spotkania, ale w drugiej połowie czerwona kartka dla rywala. W 59 minucie ukarany nią został Francis, który zszedł z boiska i ostatnie minuty należały już do mistrzów Polski. Najpierw Pululu z karnego, później poprawił Romańczuk, a to co Pululu zrobił w 78 minucie spotkania, no ja do teraz nie mogę uwierzyć. Przecudny strzał przewrotką prosto do bramki. Jagiellonia zagrała efektownie i wygrała pewnie to spotkanie 3-0. Jedną nogą podopieczni Adriana Siemieńca są już w ćwierćfinale Conference League. Legia Warszawa tak spokojna nie może być, bo przegrała na wyjeździe z Molde 2-3, ale to łagodny wymiar kary, bo do przerwy Norwegowie prowadzili 3-0. Legia wybroniła się w drugiej połowie golami Chodyny i Lukiniasa. Rewanże w obu przypadkach za tydzień. W Pucharze Królowej Hiszpanii popis Ewy Pajor, która w żeńskim El Clasico wbiła 3 bramki Realowi Madryt, a Barcelona wygrała z Królewskimi 5-0. Ostatnimi czasy w polskiej lekkiej atletyce czołowe role odgrywają płotkarze. Do jutrzejszych półfinałów halowych Mistrzostw Europy w Apeldoornie zakwalifikowała się Pia Skrzyszowska z czasem 7 sekund i 88 setnych. Jakub Szymański uzyskał 7 sekund 51 setnych i wygrał serię na 60 metrów przez płotki i też pobiegnie w porannym półfinale. Także Krzysztof Kilian awansował do kolejnej fazy, odpadli natomiast Damian Czykier, Marika Majewska, Alicja Sielska oraz skoczek w dal Piotr Tarkowski. Aleksander Zniszczał, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki zajęli 6. miejsce w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w Trondheim. Na podium stanęli kolejno Słoweńcy, Austriacy i Norwegowie. Do rana jutro pogodnie oraz bez opadów, tylko rano lokalnie pojawią się mgły. W górach i na północy będzie porywisty wiatr. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 2 nad morzem. Jutro przeważnie od 14 do 17 stopni. Autopromocja. Trójka jest kobietą, dlatego pamięta o kobietach, mówi o kobietach i do kobiet. I nie tylko od święta. W sobotę 8 marca zapraszam więc na śniadanie w Trójce wyłącznie w kobiecym składzie. Do usłyszenia między godziną 9 a 10. Serdecznie zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór, witam wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy czekających na gościa audycji Od Nowa. Dzień dobry, to jest powitanie dla wszystkich, którzy w dowolnej chwili sięgną pod podcast znajdujący się na trójkowej stronie. Ja nazywam się Joanna Mielewczyk i mogę już teraz Państwa zapewnić, że opłaca się na dzisiejszą gościnę czekać. Helena Norowicz, dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry, bardzo mi miło. Ja bym powiedziała tak, aktorka teatralna, aktorka także filmowa przecież. I to taka, która swoją karierę zawodową, debiut był w 58 roku, debiut teatralny, związana z warszawskim teatrem, ale także od 2016, i teraz tak z tymi datami mam pewien problem, żeby to wszystko uściślić dobrze, modelka. Pani Helena kiwa głową, że tak. Czy tak, tak. Powiedziałam, że się cieszę na nasze spotkanie. Cieszę się dlatego, że to będzie rozmowa o spełnianiu marzeń, na które nigdy nie jest za późno i chyba, tak jak pani śpiewa także, czas nie istnieje. Będziemy o tym czasie rozmawiać. Całą naszą rozmowę, przygotowując się do niej, podzieliłam chronologicznie, bo być może tak nam łatwiej będzie o wszystkim opowiedzieć i nie zapomnieć o niczym, co powinno zostać opowiedziane. I ten pierwszy moment to jest dzieciństwo. Ja bym chciała, żebyśmy się do niego przeniosły, bo z tym dzieciństwem będzie pewna nowa rzecz związana. Zaczynanie od nowa w innym zupełnie miejscu. Wychowała się pani na terenach dzisiejszej Białorusi, z której trzeba było wyjeżdżać. No nie tyle, że trzeba było, ile albo się zostawało pod władzą Związku Radzieckiego. No i rodzice absolutnie, zresztą myśmy już poznali trochę ten Związek Radziecki w momencie, w którym Rosjanie wkroczyli właśnie na Białoruś i wtedy zajęli tę część, a wtedy to była część polska, nie białoruska. Także i czuli się bardzo dobrze. Już wywozili na Sybir tych, co byli, jak gdyby zasługiwali w ich mniemaniu na to, to znaczy bogatszych, bardziej takich reagujących negatywnie na ich przybycie właściwie w nasze strony, to się mówiło, i nasz kraj. Oni udawali, że oni nas chronią przed Niemcami. I w związku z tym ta jest, to także to była ta ich dobroć, że nas chronią przed Niemcami i w związku z tym, ale chronili tak starannie, że wywozili na Sybir od razu, żeby przypadkiem ktoś się z Niemców nie zastanowił, że może tych Polaków trzeba właśnie w jakiś sposób oszczędzić. Państwa rodzinie także ta wywózka groziła, dlatego że dziadek był gajowym, a mama była córką zawiadowcy stacji, bo byli funkcjonariusze, których rodziny zwykle też wywożono. A poza tym dziadek był jeszcze z Dunem i miał 50 hektarów ziemi, czyli że to się w ich języku to się nazywało, że był kułakiem, więc absolutnie zasługiwał na to, żeby go posłać na Sybir. W tym roku jest 80 lat zakończenia wojny. To taki czas, do którego dawny będziemy wracać. Pani pamięta moment pani strachu dziecka? Ja pamiętam, wie pani, moment, kiedy Rosjanie wkraczali do Polski, to znaczy do nas wkraczali. Tam, gdzie ja mieszkałam, to był taki obszar właściwie jeszcze taki nie zaadaptowany, w sensie, że nie było specjalnych dróg, tylko były takie jakieś piaszczyste drogi. W związku z tym ten turkot czołgów i kurz, który się unosił wtedy, kiedy te czołgi wkraczały w te obszary tej Białorusi, był dosyć taki, dla dzieci wręcz przerażający. No, ale ja to już pamiętam. Ja często spotykam się z opowieściami osób, które jeszcze ten moment mogą sobie przypomnieć i one mówią o takim niepokoju i o tym, że rodzice zazwyczaj właśnie wtedy chronili opowieściami jakoś tę sytuację, która się zaraz miała wydarzyć, opowiadali w sposób dla dziecka zrozumiały, ale dziecko czuło. Tak, to się czuło. No przede wszystkim sam czołg sprawiał takie wrażenie, bo to tak, samochodów rzadko się używało w tym czasie, w czasie pokoju. Konie, bryczki, sanki, to były tego rodzaju pojazdy, był użyteczny. Natomiast ten warkot, ten zapach jakiś taki odurzający, benzyny i ciągłość tych czołgów, bo one jeden za drugim szły i tak jakby były połączone ze sobą jakimiś paskami. No to robiło wrażenie takie raczej przerażające. Dla dziecka to był taki sygnał, bo wiem, że pani dzieciństwo było takim idyllicznym dzieciństwem, dobrym, wśród przyrody. Wszędzie było daleko, więc wszędzie chodziliście. To był znak, że to dzieciństwo właśnie wtedy się kończy? No to było znak, że skończyło się to, co było. I trzeba było się przystosować do czegoś nowego. A to nowe, dzieci to tak bardzo nie potrafią sobie wyobrazić, że nowe było złe, ale to nowe po prostu do nas przychodziło. Bo przychodzili partyzanci w nocy, ale jeszcze partyzantów się tolerowało, bo to byli polscy i ruscy partyzanci, którzy byli przeciwko Niemcom. Więc to wtedy to się właściwie traktowało. Ale w czasie, jak Rosjanie przychodzili, to oni już nie jako partyzanci przychodzili w pierwszej fazie, tylko przychodzili jako właściciele tego, że mogą sobie brać, co chcą, co im się podoba i nie krępować się, że to jest czyjaś praca, że to jest czyjś wysiłek, tylko już, a jak był głodny, to przychodził, potrafił nawet sam sobie przygotować jedzenie jakieś, bo tam ten teren nie był taki straszny, dlatego że on był bardzo taki, powiedziałabym, przystosowany do takiego bycia łagodnego. Także oni tam też się nie mogli za bardzo stawiać, bo nie mieli właściwie wrogów, bo ludzie byli... Tamta osada, która nasza była, nie była taka duża. Myśmy mieszkali jakieś minimum około 200 metrów dalej. Dzielił nas las, więc właściwie byliśmy w jakimś momencie odizolowani od różnych rzeczy. Ale to już było wiadomo, że jeżeli trzeba będzie wyjeżdżać, to wyjeżdżamy. To zaczynamy od nowa w innym miejscu. Wie pan, na razie nie było, nie wiadomo było, co będzie, bo przecież... Trzeba było jednak przez te 4, prawie 5 lat przetrwać, bo wkroczyli Rosjanie, potem Niemcy, potem znowu Rosjanie. No i właśnie drugie wkroczenie Rosjan już zadecydowało o tym, że jest taka możliwość, że ci, co nie chcą pozostać na swoich ziemiach, bo się potem okazało, że te ziemie już nie są swoje, tylko są już należą do kołchozów, więc nie było nawet powodu, żeby pielęgnować tej swojej własności. No i rzeczywiście ojciec zresztą był wtedy dobrany do wojska, już jak ta druga faza rosyjska nastąpiła. I mama sama zadecydowała o tym, że nie zostanie tam, na tych terenach, bo 5 dziewcząt było, nie ma kto pracować, nawet jeżeli było 50 hektarów ziemi, a już się okazało, że ziemię zabierają do kołchozu i nie wiadomo było, jak z wykształceniem, czy może trzeba będzie po prostu być taką siłą napędową w kołchozie, więc mama podjęła decyzję, że zanim ojciec wrócił, że wyjeżdżamy, ale na szczęście już ojciec zdążył też przygotować się trochę do tego, bo to nie było co się przygotowywać, trzeba było po prostu trochę się spakować i czekać na transport. Mama była osobą odważną, czy ta odwaga była po prostu wynikiem tej sytuacji, w której się znaleźliście? Ja myślę, że mama była osobą odważną i taką zaradną, bo dla niej oczywiście to, co się stało, było totalnym zaskoczeniem. 5 dzieci, różnica między tymi dziewczynami jest gdzieś od 2 lat pomiędzy każdą albo 1,5 roku. No i trzeba było jednak woda w studni, drzewo do rąbania, no ale w czasach pokojowych no to była pomoc, była osoba, która przychodziła do pracy fizycznej i był człowiek, który pomagał zwierzętami, się opiekował, bo były 2 konie, były 4 krowy, była koza, były świnie, były kury, no w ogóle było, wszystko było. Więc to wydaje się tak, że to jest i że to nie jest wysiłek się tym zająć. To jest ogromny wysiłek i mama sobie z tym radziła. No i jeszcze właśnie 5 dziewcząt. I właśnie dziewczyny jeszcze, właściwie no takich, które jeszcze nie są takie zaradne, żeby można było je dogonić do jakiejś pracy. No bo jeszcze były takie w wieku lat, od najmłodsza siostra miała w tym czasie, ja miałam już 8 lat, starsza siostra miała 12, a najstarsza miała 14. I ta najstarsza najwięcej ucierpiała, bo musiała już mamy gdzieś tam podtrzymać tu jakąś piłę czy coś. Już była używana do dosyć ciężkich zajęć. Do pomocy. Będziemy ruszać. 46 rok. Wyjeżdżaliście, wiedzieliście, gdzie wylądujecie? Nie, nie wiedzieliśmy. Ale może pani powiedzieć, że dla nas ten wyjazd to z jednej strony, no to jak dzieci, coś było, że coś się dzieje, ale z drugiej strony to wszystko było takie to swoje, takie te lalki, to wszystko, to trzeba było wszystko pozostawiać. I w związku z tym był też taki niepokój, co to będzie, gdzie to będzie, jak to będzie, ale... Żeby dodać trochę do tego dramatyzmu, trochę śmiechu, to mama jeszcze powiedziała, zabieramy świnie ze sobą, ponieważ jak wrócimy, to już będzie Wielkanoc, bo myśmy tuż przed Bożym Narodzeniem były zapalone choinki, a myśmy chodziły jak takie dzieci, takie opuszczone zupełnie i zaglądały do tych okien tych ludzi, którzy jeszcze się nie przygotowywali albo w ogóle nie przygotowywali się. To było w głębokim. Trzeba było już wyjechać z domu i czekać na te stacje. Repatriacyjne to się wtedy tak nazywało. No i właśnie to dla nas pierwsze takie doznanie bardzo przykre, to było to Boże Narodzenie bez choinki na tych tabułach i w towarzystwie świni obok. I tak to było. Po Bożym Narodzeniu jest Wielkanoc, a Wielkanoc zawsze była czczona w ten sposób, że piekło się szynkę w chlebie, więc mama mówi, to już będzie możliwość upieczenia z własnej świni szynki i ten sposób będziemy czcili Wielkanoc, bo był jakiś optymizm w tym wszystkim, ale co się potem stało, to pani powiem. Chciałam pochwalić przezorność i zapytać, co się stało z tym zwierzęciem? No więc, co się stało? Jechaliśmy bardzo długo, bo to tak było, że jakiś wagon był przeznaczony w jedno miejsce, a cały pociąg właściwie tak nie jechał od razu bezpośrednio, tylko jechał do tego miejsca jakiegoś takiego mniejszego. Tam się odczepiało ten wagon, zostawiało, czekało się, aż znowu jakiś pociąg przyjedzie. Także Wielkanoc nadeszła, była w tym roku chyba w kwietniu Wielkanoc była, a myśmy jeszcze przez te 4 miesiące od Bożego Narodzenia do Wielkanocy byli cały czas w transporcie, ale już jak była Wielkanoc, to byliśmy w Koszalinie, dlatego że kierunek Lwów i Wilno miały trochę inne takie umiejscowienie. Lwów jechał do Wrocławia, znaczy na Śląsk, ale także do Wrocławia. A Koszalin jechał do Szczecina. Tam, co jest kierunek Szczecin, tam to była ta druga wersja taka kierunkowa. Tak, no wszyscy jechali na ziemię zachodnie, bo to były ziemie wtedy, które mieliśmy zasiedlać na nowo. Tak. Wyjechaliście północą, czyli właśnie Koszalin, Szczecin, ale nie dojechaliście do Szczecina, zostaliście w Koszalinie. Zostaliśmy w Koszalinie na tę Wielkanoc, tak, ale jeszcze właśnie tylko, że potem los się trochę już wtrącił jakby te decyzje, dlatego że nie udało się zjeść szynki, bo po prostu te świnie nam ukradli. I to była właściwie taka smutna Wielkanoc, no bo to wiadomo było, to zawsze, a piekło się, zapiekano szynkę w chlebie, więc to była pochodka. I jeszcze mama mówiła, a to z tego się zrobi, się przygotuje, tak jak to było przyzwyczajone kiedyś, że w zwyczaju, że się to czciło z specjalnymi posiłkami i z dużą jakąś atencją tego, co będzie podawane na stół. No i tak to się to stało. Trzeba było rzeczywiście, wtedy trzeba było odmówić sobie sporo jakichś takich rarytasów, ale na szczęście, muszę pani powiedzieć, że przez całą tę drogę i przez cały pobyt nie doznawaliśmy głodu, dlatego że była UNRRA tak zwana. Pani może na ten temat coś wiedzieć. Wiem, że były paczki oczywiście z produktami żywnościowymi. Właśnie były zaopiekowani ci, którzy podróżowali w nieznane. No był też urząd repatriacyjny, no o czym mówiłyśmy, który na stacjach przygotowywał to, co mógł przygotować dla osób, które jechały, bo to były ogromne tabory ludzi, którzy jechali w bardzo trudnych warunkach. To nie były pociągi, które spełniały... Nie, no to były wagony bydlęce przecież były. Tak jest. Niektóre wagony nie były takie bardzo jakieś, jak nowy wagon, to szczelnie jeszcze ciepło jest, a w naszych wagonach to już był chłód i na środku wagonu stał piecyk, który, ale też było niebezpieczeństwo, że ten piec mógł z jakiegoś błahego powodu spowodować pożar. I jeszcze w czasie, jak pociąg jedzie, a to nie by się zorientowali, bo tych osób przeważnie jechało w naszym wagonie. 3 rodziny jechały, co prawda, ale 5 dziewcząt od 14 powiedzmy do 6 lat. I potem, no co mogły te dzieci zrobić? Nic, bezradne były skazane na to, żeby się obronić tylko przez ostrożność. Zgadza się, trzeba by było być też bardzo uważnym, żeby pociąg nie odjechał, jak się wysiadało, to takie historie pogoni taka za pociągami. Się nam zdarzyła, bo właśnie najstarsza siostra nie zdążyła wrócić, jak pociąg odjechał. I była rozpacz i płacz i ojciec wyskoczył z tego wagonu, powiedział, że gdzieś indziej będzie szukał jeszcze, bo mieliśmy czekać. Ona gdzieś nie wróciła, więc albo wróci, albo za dwa dni, jak my będziemy jechali na Warszawę, to on nas odnajdzie. Oczywiście odnalazł nas już z siostrą, to już była radość, ale te dwa dni, tata odszedł, siostra zniknęła, to już była rozpacz. W tym Koszalinie, bo audycja nazywa się Odnowa, ale też zapowiedziałam, że będziemy rozmawiały o spełnieniu marzeń i ja obiecuję, że do tej historii dojdziemy, przechodząc właśnie przez dzieciństwo. W Koszalinie udało wam się znaleźć takie dobre miejsce, w którym można było zacząć, bo to też było bardzo trudne, bo się w zupełnie nowym miejscu zaczynało, które zresztą no, nie mówiło w tym samym języku. Tak jak mówiliśmy, kamienie we Wrocławiu nie mówiły po polsku po wojnie. No, ja muszę pani powiedzieć, że w Koszalinie to już tylko ludzie, którzy mówią po polsku byli. Niemców zostali. Już nie było. I stały te domy, które, nie wiem, a od tego się zaczyna, że centrum Koszalina było bardzo zniszczone, zbombardowane. A ponieważ myśmy przyjechali przez te perypetie później, także na tej ulicy Fałata były też takie willowe, piętrowe domki, nawet ładne, a nasz domek już był taki trochę taki już mniejszy, mniej atrakcyjny. No i w związku z tym nawet ciasnawo nam było. Tam była kuchnia, jadalnia i dwa pokoiki, a osób było 5-7 osób, także też trzeba było. Ale wtedy człowiek nie wyrzucał i cieszył się tym, co ma, że jak mogę tak nad głową, to uważał, że to już jest dobrze. I że koniec wojny. I że koniec wojny też. Koszalin był ważny, ale drugim takim miejscem, i lubię tę historię, był Wrocław, który okazał się być ważny. No Wrocław dla mnie był wyjątkowo ważny, dlatego że Wrocław właściwie wpłynął już na moje życie, na to, co się ze mną stało, ponieważ w związku z tym, że właśnie przegapiłam przez to, że byłam na Spartakiadzie Szkoły Ogólnokształcących we Wrocławiu, egzamin na AWF. No tak, przepadł mi egzamin, bo przyszedł już, ja przeczytam, a mam i czy jest po egzaminie, więc no przecież nikt nie będzie organizował egzaminu dla jednej spóźnionej jakiejś kandydatki, która jeszcze nie wiadomo, czy się nadaje na ten AWF, czy nie, bo to też trzeba było mieć pewną walory fizyczne, jakąś wytrzymałość, czy coś. Musimy to opowiedzieć, dlatego że pani była we Wrocławiu wtedy, kiedy były egzaminy i mama nie miała jak się z panią skontaktować, żeby powiedzieć, że teraz są właśnie egzaminy. No dlatego właśnie one tak. przepadły. Tak, tak, tak, tak. I tam powstał pomysł, żeby to... Nie, no i potem powstała taka sytuacja, że właśnie mąż siostry, bo ona po sąsiedzku zresztą zakochali się, ona miała 17 lat i wtedy, a on był na studiach w Szczecinie. I kończył studia. On właśnie z siostrą najstarszą jakoś przypadli sobie do serca, pobrali się i on dostał nakaz pracy we Wrocławiu. Ta mieszkająca we Wrocławiu siostra była trochę powodem, żeby pani osuszyć łzy po tym egzaminie, który się nie wydarzył i ona zaproponowała, że może we Wrocławiu zdawać tak, na tak właśnie było. Ona łaskawie powiedziała, słuchaj, przyjeżdżaj do Wrocławia. Bo tu już nie masz co robić w Koszalinie, a we Wrocławiu możesz albo znaleźć inne studia, bo jest sporo wyższych uczelni. A jeżeli nie te uczelnie, no to może jakaś praca atrakcyjna się znajdzie. I rzeczywiście ja dostałam już taką opisywaczkę na... To jak to nazwać? To była już instytucja inżynierska i oni przygotowywali plany jakieś. Nie, te plany były przygotowywane w ołówku, bo jeszcze chodziło o to, że się wycierało z ołówka, a jak już potem one były, ostateczna wersja też była w ołówku i wtedy Tuszem się kreśliło, tak? Pisało się. Po tym ołówku ja właśnie byłam taką, zresztą nie do końca miałam dobry charakter pisma, ale w każdym razie to był czas, że każdy był dobry, kto chciał pracować. Ale cały czas liczyłam na to, że jednak to będzie tylko do końca, że po półroczu, jak już zaczną się przygotowania do naboru na jakieś studia. I myślałam o tym, że może jednak na wyższą szkołę wychowania fizycznego, bo wiesz, że cały czas ten sport przy mnie tak tkwił. Zaczęłam grać już w siatkówkę, w drużynie, nawet ligowej, tylko że ja byłam taka właściwie trochę chyba przez jakąś łaskawość trenera i może widział we mnie jakieś potencjalne możliwości, no bo tam były dziewczyny właśnie już takie, które jak ścinały, to aż furczało i były świetne dziewczyny. A ja byłam w takim razie przygotowywana do ewentualnie, że nawet jeżeli dostanę się na studia, to już będę też i w sporcie, w piłce siatkowej i będę już przygotowywana do ligi. No ale co się okazało? Skąd się wzięła Akademia Teatralna, szkoła teatralna? Właśnie o to chodzi, skąd. Chodziłam do teatru we Wrocławiu, bo Wrocław wtedy miał bardzo dobry zespół teatralny i ja z potrzeby serca chodziłam do teatru. Akurat na szczęście Teatr Polski nie był zniszczony. I w związku z tym... To była taka inspiracja, to znaczy ci aktorzy teatralni, bo pani życie zawodowe, mimo że były filmy, to przede wszystkim jednak życie teatralne. O teatrze specjalnie nie myślałam, bo trzeba było jednak pojechać i przygotować się do egzaminu. Wrocław był wtedy pod Łodzią. Kusiła mnie ta wychowanie fizyczne, ale pewnego razu zauważyłam takie ogłoszenie w postaci Akisza, nabór do szkoły teatralnej. I to było we Wrocławiu. W Teatrze Polskim wisiało to foyer. Jak ja to przeczytałam, to mnie... Przecież to przyszło do mnie. Jak to przyszło do mnie, to ja muszę spróbować. Bo tak to będę potem całe życie sobie wyrzuty robiła, że dlaczego ja się jednak nie uparła w tym, żeby do tej szkoły teatralnej pójść. Chociaż było to moje ciche marzenie, o którym nikt nic nie wiedział, tylko ja sama z sobą tak rozmawiałam po cichu. Pani Heleno, do pani dużo rzeczy przychodziło takich dobrych, bo poza tym dzieciństwem, które było szczególnie dotyczącym wyjazdu trudne, to potem się bardzo dużo dobrych rzeczy wydarzyło. Ja muszę pani powiedzieć, ja mogę dziękować losowi, dziękować przypadkom, dziękować Bogu, wszystkim dziękować, bo rzeczywiście złe sprawy to też są nieuniknione, zdarzają się, ale generalnie sporo rzeczy ułożyło mi się tak, że to było moim jakby zamiarem i chęcią, ale ja nie miałam na tyle w sobie czy odwagi, czy jakiejś przekonania takiego, że no to ja to pójdę. Żeby walczyć o to. Żeby walczyć o to, dopóki to nie było pod nosem. To było tak, no zobacz, to tu stoi, spróbuj, czy może ci się to spodoba i będzie trzeba to zjeść. A może to intuicja i jakby podążanie za tym, bycie otwartym na to, żeby sobie potem nie wyrzucać, że się nie spróbowało. No właśnie tak sobie to pomyślałam i dlatego i najzabawniejsze jeszcze było to, że we Wrocławiu, na Biskupinie wtedy siostra mieszkała. Ja nie wiedząc w ogóle nic o tym, że w tym samym tramwaju, co jechałam już na to spotkanie, w wyznaczonym terminie dla tych, którzy chcą spróbować swoich możliwości i zdawać egzaminy wstępne dopiero, bo to była tylko kwalifikacja. I ona była we Wrocławiu, do szkoły łódzkiej. Tak. I bo właśnie to był ten obszar, gdzie kandydatów brano z tego terenu wrocławskiego do Łodzi. Profesor wtedy była prorektorem szkoły łódzkiej, nawet nie mieliśmy, była prorektorką. Jechała na ten egzamin i myśmy jechały w tym samym tramwaju. Ona mi powiedziała, a ja cały czas ciebie obserwowałam. I tak myślałam, że taka dziewczyna powinna zdawać do szkoły teatralnej. A ja patrzyłam na ten szczyt, że tam sobie szemrałam, właściwie nikogo nie chciałam, że byłam skupiona i zastanawiałam się, czy tekst mi jeszcze tej pamięci jest. To. A jaki tekst pani przygotowała? Ja przygotowałam Konopnickiej. Poza tym przygotowałam fragment prozy, trzeba było jeszcze jakieś przygotować. I potem jakieś wykonać ćwiczenia, które już potem były. A ta pani prorektor była tancerką. I ona była tancerką z tego zakresu tańca, co Izadora Duncan. I zresztą potem się dowiedziałam, że Alina Janowska też była uczennicą tej pani Mieczyńskiej, która wtedy pracowała w Warszawie, zdaje się, a potem objęła wykłady w szkole teatralnej w Łodzi. To wszystko potem się potoczyło już bardzo szybko, po tych pierwszych kwalifikacjach i potem... Potoczyło się nawet lepiej, niż można było sobie życzyć tego, ponieważ w związku z tym, że rektorem potem, ona była prorektorem i tylko była 2 lata i potem został Emil Haberski, dyrektor Teatru Klasycznego w Warszawie. To jest to pierwsze miejsce i tak naprawdę to miejsce do końca, bo Teatr Studio wywodzi się z Teatru Klasycznego, w którym pani pracowała do 2001? Nie wiem, drugiego zdaje się, ale poza tym jeszcze, potem jeszcze będąc na emeryturze, zagrałam w 2 spektaklach. Także ja się przywiązuję do miejsc. Zresztą, kiedy ten Teatr Klasyczny został przemieniony w Teatr Studio, to już rzeczywiście niektórzy odchodzili, ponieważ zmieniał się styl tego teatru. Ten teatr też w dużej mierze polegał na wykorzystywaniu sprawności fizycznej i to nie było takie spektakle, do których byliśmy przyzwyczajeni, bo trzeba było zaakceptować nową formę. To nie były takie statyczne spektakle, to były takie właśnie... I mało. I to były spektakle, w których właściwie fizyczność czy uroda nie była takim istotnym czynnikiem. Właśnie raczej taka sprawność, taka wyobraźnia. I mnie się ten teatr spodobał. Szczególnie, że właśnie, zabawna była sprawa, ponieważ póki ten dyrektor był w Łodzi rektorem, no to on wypełniał swoje obowiązki. I on nawet, była zabawna sprawa, że on mnie i Jadzie Barańską i Andrzeja Kopiczyńskiego zaproponował nam angaż do swojego teatru, wtedy, kiedy w ogóle można było marzyć o Gnieźnie, o jakimś innych miastach mniejszych po skończeniu studiów, że nie było tak łatwo. Tylko, że wam zaproponowano stolicę. No właśnie, dla mnie to o tyle było, o tyle nieoczekiwane, że ja właściwie nie byłam przygotowana. Ja, jak już okazało się, że dyrektor proponuje, żeby być u niego w teatrze, to nie ma przecież lepszej opieki, nie ma lepszej szansy na debiut. I on zresztą obsadził mnie w sztuce, to był w Mieszczanach, Mieszczanie Gorkiego. Ja tam grałam taką starą pannę, a wszystkie koleżanki, które grały inne role już, były o te 8-10 lat starsze ode mnie. A ja grałam tę starą pannę i potem dostałam taką recenzję, że Helena Norowicz nie była z Gorkiego, tylko z innego jakiegoś autora, takiego bardziej wymyślonego. Ale tak jakby nie z tej sztuki. Jakby nie z tej sztuki, tak, no ale... Pani Heleno, ale pani wtedy też podjęła rękawice, pani wtedy też pewnie pomyślała, tak jak wcześniej, że trzeba z tej okazji skorzystać, żeby sobie potem nie wyrzucać, że się nie skorzystało. Szczególnie, że wie pani, ja jeszcze byłam wierna, że ja nie jestem przesądna, ale czasem coś takiego się dzieje, że właśnie śniło mi się podczas studiów, że wchodzę do szkoły teatralnej, a Łódzka Szkoła Teatralna wtedy była w Pałacyku Poznańskich, bardzo ładnie położona, były cudowne warunki. Ja tak chodzę do tej szkoły i są 2 aktorki, Wysocka jedna bierze moją rękę i tak taki kwadracik rysuje na dłoni i mówi, przybędziesz do Warszawy. To mi się wyśniło, jeszcze jak byłam na studiach, no to jak już tak jest, a tu jest rektor, który proponuje, to znaczy, że to już jest zaplanowana sprawa. To znak bardzo wyraźny. Powiedziała pani o tym, że czytała potem pani w gazecie, jak ta rola była oceniana, czytała pani recenzję swoich ról? No wie pani, no bo tak, z jedną rolą to się popłakałam, bo wtedy jeszcze Teatr Rozmaitości był powiązany z teatrem klasycznym. I właśnie tam zagrałam Noce Królewskie. Ja tam grałam Esterę Biblijną, tam była jedyna rola kobieca. No i recenzja była taka, pani Belin była, się nazywała recenzentka, która tak się rozpływała nad wszystkimi i napisała tak: piękną Esterę grała Helena Norowicz, była piękna. I koniec recenzji. I ja się popłakałam. Życzyłaby pani sobie więcej. Nie, ja chciałam wiedzieć, no, na czym polegało, że zrobiła, że wykorzystała, że ładna postać, że to piękną Esterę, była piękna, koniec. Piękna Helena. Wracamy do późniejszych czasów. Wiem, że była pani szczęśliwa w teatrze, ale był taki moment, w którym jeden z reżyserów powiedział, że zrobiła pani już swoje. I to miało znaczyć, że ta kariera zawodowa, że pani przydatność w teatrze już może się kończy. Poszłam na rozmowę, ale to już było i po Grzegorzewskim, i ja już miałam 57 lat. A kobiety były odsyłane na emeryturę, mając 50 lat. Rzeczywiście, to jest taki wiek w kobiety, że tak, nie amantka, zależnie od repertuaru, co tam jeszcze teraz się gra, codzienność przeważnie, jeszcze gra więcej współczesnych sztuk. A w tym czasie tak te kobiety, które już były w takim wieku po 60, właściwie się już nazywało je zdecydowanie starymi. Co z tymi starymi kobietami robić? Nie było ról dla kobiet w tym wieku? Nie było, raczej nie było. A my będziemy zaraz opowiadać, że dla pani się nowe drzwi otworzyły i nowe wejście i nowe odnowa. To jest to szczęście, które czasem gdzieś człowiek nawet nie wie, że jest obserwowany i nagle to szczęście wyciąga swoją rękę. I ja wtedy natychmiast, jak widzę taką wyciągniętą rękę, to ją łapię, to pani łapie i trzymam. A wtedy, kiedy pani odchodziła, to był duży żal? Było mi smutno, oczywiście. Było smutno dlatego, że to jest dziwny zawód, bo to jest zawód i nie jest zawód. Różnie ludzie rozgrywają to, co mają. A ja przez całe moje życie, to znaczy życie jak życie, ale gdzieś tam zawsze miałam chyba jakąś nie za dobrą opinię na mnie jako na postać. Bo mówiono mi, a bo ty jesteś taka wymyślona, bo ty jesteś taka sztuczna. A ja mówię, słuchajcie, czy ja coś z tego, że jestem wymyślona i sztuczna, czy ja coś z tego zyskuję? Czy to mi daje, że ja mam poklask, a ja aprobatę, ciągle mnie biorą, ciągle mnie chcą? Przeciwnie, raczej omijają mnie. A ja nie umiem być inną, bo ja jestem taka, jaka jestem. To co ja mam zrobić ze sobą? I na szczęście muszę pani powiedzieć, że chyba teraz, ta ostatnia faza wieku, ja się czuję dopasowana, bo nikt mi nie mówi, że jestem wymyślona, czy sztuczna, czy jaka, tylko mówią, a to może pani to zrobi, może pani to zrobi. I ja chętnie się do tego wszystkiego przygarnę. Myśli pani, że to tak było, bo pani grała jakąś rolę, a teraz jest pani sobą i korzystamy. Ja nie grałam roli, ja cały czas byłam sobą. Ale w sensie, myślę, teatralnym grania ról. No była pani praca polegała na graniu ról w teatrze. Tak jest. I muszę pani powiedzieć, że zawsze miałam bardzo oceny dobre. To nie było to, że było, że o, to nie. Ale jakoś tak jeszcze jedna rzecz przydarzyła. Otóż reżyser filmowy chciał mi zaproponować reklamę związaną z żarówkami. Mhm. No więc on powiedział, że to jest tak. Jeszcze wtedy Telimena była, taki sklep Telimena z ubraniami. I projektantka z Telimeny zrobiła taką piękną suknię, taką trochę z filmu, któregoś jego wyglądałam, jak Marlena Dietrich. Tutaj taka czerwona, piękna suknia, to wszystko było takie ubrane. I w momencie, kiedy ona jest, już przychodzi po balu, rozbiera się, zostaje w stringach, zostaje w pończochach takich na paski, bo wtedy jeszcze nie było tych rajstop, tylko tego, co maski. Zostaje w staniku takim i w momencie, w którym rękę, ja kieruję do tyłu rękę, żeby odciąć stanik, gaśnie światło. I komentarz jest taki, a gdyby była żarówka tej firmy, to światło by nie zgasło. Ja to biorę rękę i czekam, że światło zgaśnie, a światło nie gaśnie. I on krzyczy, stanik, a ja krzyczę, światło. On mówi, stanik. Ja mówię, gdzie tu jest sens? Tak jakby wszyscy przy świetle w zapalonym czekali. Właśnie o to chodzi, gdzie tu jest sens, bo jeżeli pali się światło, co dalej się dzieje? I pani się wycofała z tej reklamy? I to była produkcja, więc to była duża, duża awantura. No to on potem powiedział, omijajcie ją, bo was w taki kłopot wprowadzi, że... No i zostałam taka, że lepiej ją omijać niż z nią pracować. To który to był rok wtedy, kiedy ta reklama żarówki się nie odbyła ostatecznie? A ja byłam chyba trzeci rok w teatrze dopiero. To był początek lat 60. Tak, tak. To wtedy już pani zrobiono taką antyreklamę. W naszym środowisku antyreklamy dosyć długo trwają. Szczególnie, że no i dopóki jeszcze może to też, jak następowała zmiana w taka, no to bardziej wybierano chętniej takie krzepkie dziewczyny, takie robotnice, takie pozytywne, takie... Wszystko było pod ten socjalizm podporządkowany. A ja jedną rzecz, którą wtedy jeszcze miałam i to było chyba podświadome, potrafiłam się ubrać. I chodziłam i gdzieś tam na ciuchy, czy gdzieś coś szukałam. I mnóstwo rzeczy, które potem nawet koleżanki pożyczały ode mnie. Nawet aktorka pożyczyła na koncert jakieś rzeczy, które miałam. I potrafiłam sama sobie zakomponować, oczywiście nie szyłam. Wyróżniała się pani? Kochanie, ja się wyróżniałam nawet w Nowym Jorku. Szłam ulicą, zakopiańskie chusty jak są, to tak, taką chustę miałam zakopiańską, taką trochę na ludowo szłam, taka zakopianka. I patrzę, że naprzeciwko mnie idzie dziewczynka. Ja myślałam, że to dziewczynka. Potem się zorientowałam, że to już jest kobieta taka jakaś już gdzieś po 60. Ale wyglądała jak dziewczynka, bo była ubrana w takie... lakierowane pantofelki i takie pończoszki. Spódniczkę miała tiulową, przezroczystą bluzeczkę miała taką, na szyjce miała liska, a na głowie kapelucik z wisienkami, z kwiatuszkami, z jakimiś ptaszkami. Ja patrzę na nią, a ona na mnie. I ona do mnie mówi, oh, you are so picturesque. Am I picturesque too? Ja mówię, of course you are. Pani Heleno, ja bym mogła też porozmawiać z panią o pani podróżach, bo ich było sporo w związku z teatrem, ale musimy przejść do tematu, który w audycji Od Nowa wyjątkowo dobrze będzie widziany. Tak myślę o naszych słuchaczkach i o naszych słuchaczach, o tym 2016 roku i o tym nowym otwarciu, bo wtedy została pani też trochę przez przypadek sfotografowana przez koleżankę, aktorkę, modelką. Właśnie, bo to ja już w zasadzie przyjęłam to, że już kończą się lata, kończy się uroda, zaczyna się rzeczywistość bardziej szara. Muszę tutaj zareagować. I w związku z tym dostałam właśnie propozycję, to też tak było, że brałam udział w jakimś filmie, nie za dużo tam było tego do zrobienia i nagle w tym filmie córka jakiegoś tam człowieka, który pracował w, nie wiem, modelingu czy coś, mówi, że właśnie projektanci mody bohoboko chcieliby z tobą się spotkać. No to ja że sobie chcą się ze mną spotkać, ale to może coś, a już byłam poza teatrem, więc myślę sobie, czemu nie? Przyszłam do nich, a oni mówią, że właśnie, co by pani powiedziała na wzięcie udziału w naszym projekcie, który teraz za parę dni mamy. Ja mówię, dobrze, za parę dni, ale przecież wy nic dla mnie nie macie. No, to my sobie poradzimy, proszę to zmierzyć. Oczywiście wszystko pasuje. Więc mówi, to my proponujemy, żeby pani wzięła udział w sesji modowej. Co pani na to? Ja myślę sobie, no przecież tyle to ja sobie potrafię zrobić, że wejdę, biorę się i przejdę przez ten. Więc mówię, proszę bardzo. I wyraziłam zgodę. Wyraziłam zgodę i ta zgoda się skończyła tym, że to kazali odkryć. Renesans, też czytałam taki tytuł, Renesans Heleny Norowicz. Muszę pani powiedzieć, że to było o tyle zabawne, że dla mnie to było absolutne zaskoczenie. I ja myślałam, że to jakaś taka przypadkowa sprawa, ale rzeczywiście to boko mieli dobre projekty. Ale od tego pokazu i później od tego zainteresowania rozpoczęła się nowa faza życia. Wtedy, no, kiedy miała być pani już tą osobą, która już zrobiła, co miała zrobić, stała się pani osobą, która jest osobą pożądaną, chętnie widzianą, ale też, i to mi się wydaje niezwykle ciekawe, takim przykładem na to, że są też role rozpisane na drugą połowę życia. Właśnie ja sobie tak to potraktowałam, bo sobie pomyślałam, że z mojej strony chodziło tylko o wysiłek, pokazanie czegoś, a ponieważ ta moda jako taka, coś, co to było moją ukrytą pasją, ja niestety lubiłam coś takiego niezwykłego znaleźć, ubrać się, czy przyswoić sobie, więc z przyjemnością pomyślałam, dopóki to jest akceptowane przez tych, którzy chcą, którzy mi proponują. I najgorsze jest to, że ja nawet w tej chwili czuję się, że ja nie mam jakichś tajemnic, które mogłabym zdradzić i puścić na tej zasadzie, że słuchaj, jak będziesz tak to robiła, czy będziesz tak to robiła, to uzyskasz. Pani jest sobą. Właśnie o to chodzi, że ja, to, co ja robiłam, to było, to szło ze mnie. To nie było żadną kalkulacją czegoś. Więc ja nie mogę powiedzieć, zrób to, bo ja nie wiem, czy to będzie pasowało do innej osoby. To na wypadek, gdybym chciała zapytać o puentę i o dobrą radę. Pani mi jej nie da. Trzeba być sobą, to chyba jedyna. Bywają takie momenty, pani Heleno, to tak, żeby tak do końca być szczerą, że pani nie ma już na coś siły, czy nie ma pani ochoty, czy cały czas pani myśli, że jeżeli nie podejmę teraz wyzwania, nie, to przejdzie. Nie, muszę pani powiedzieć, że ja z przyjemnością cały czas, jeżeli otrzymuję jakąś propozycję czy zdjęcia, teraz przeważnie są jakieś zdjęcia robione oczy, na przykład to czy tam. Pokazuje pani torebkę ze swoim zdjęciem fantastyczną. Zwykłą torbę bawełnianą, na którym jest nadrukowane zdjęcie wspaniałe. Tak, a to zdjęcie właśnie jest tak, ona trochę taka wymyślona na postać. Więc ja chętnie, gdybym miała jakiś spis rzeczy, co się robi, to. Ja nie wiem, bo w wielu przypadkach bardzo krytycznie oceniano mnie, że albo ty taka wymyślona, bo ty taka jesteś, bo ty siaka jesteś. No to ja mówię, to teraz co ja mam zrobić? Co wymyślić wreszcie, żeby być niewymyślono? Żebyście zaufali, że taka właśnie jestem. No to właśnie o to chodzi. To była ogromna przyjemność. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ta puenta nam się gdzieś urodziła i ona mówi właśnie o tym, że trzeba być sobą i że trzeba podejmować wyzwania, jeżeli one się pojawiają. Ja myślę, że tak, że podstawa to jest, jeżeli człowiek czuje coś w sobie, że chce czegoś, to niech to robi. Bo tylko spełnianie własnych takich pomysłów czy realizacji czegoś, co w nas się urodzi, to najbardziej cenimy. To, o czym nie porozmawiałyśmy, to ludzie, których pani spotkała, a byli fantastyczni. To te podróże, o których mogłybyśmy pewnie dużo opowiedzieć. No ale audycja ma tylko godzinę. Muszę pani powiedzieć, że jestem naprawdę wzruszona stosunkiem ludzi do mnie. Bardzo, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Helena Norowicz była gościnią audycji Od Nowa i opowiadała o tych fragmentach w swoim życiu, kiedy rzeczywiście zaczynała od nowa i o tym, co z tego wynikało. I mam nadzieję, że to będzie mimo takiego trudniejszego początku jednak bardzo optymistycznie odebrana audycja. Bardzo pani dziękuję, że zgodziła się pani także teraz przyjść do Radia Trójkowego i powiedzieć, że będę. Ale ja bym chciała jeszcze przekazać wszystkim, którzy czegoś chcą, a nie są pewni, czy mogą, to niech próbują. Niech odnajdą to, co jest dla nich ważne, co chcą robić, czym chcą być. Bardzo dziękuję. Naszą audycję wydała Piotrka Masierak, zrealizował ją Grzegorz Leczkowski. Poprowadziłam ja, ale przy ogromnym udziale. To znaczy ja byłam osobą, która słuchała. Joanna Milewczyk. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pani Joanno, z panią się bardzo miło rozmawia. Jest pani właśnie osobą do takiego wyciągania. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Czasem mnie pole światło i w zmierzchu patrzę szarość. I wraca myśl niełatwa, odpowiedz, czym jest starość. Trudne pytanie, fakt. Odpowiedź zaś brzmi tak. Kolejny wiosenny śnieg do morza popłynął Wisłą. Starość to nie jest wiek, starość to stan umysłu. Kolejny misterny ścieg drzewom korony pozmienia. Starość to nie jest wiek, starość to punkt widzenia, a życie jest tak ciekawe i taką treść ma i formę i umie być tak jaskrawe, tak piękne, tak niepokorne, że każdym z życia kolorów zachwycam się od początku i dokonuję wyboru, wybieram coś na pamiątkę. Słodsza, ptak leciał bardziej szparko. Kiedy ja byłam młodsza i gdy nosiłam warkocz. Może to prawda, lecz jest jeszcze inna rzecz. Zielony wiatr z nieba zbiegł, zielonym zaśpiewał listką. Starość to nie jest wiek, to zimna myśl, że wiesz wszystko. Otoczył blask chmurki brzeg i za nią wyruszył w pościg. Starość to nie jest wiek, to długie dni bez radości, a ja swe szanse oceniam. Błyszczy w pasjansie król Karo i myśli stan punkt widzenia. U mnie nie zmienia się w starość, bo ja wśród